Tabii, diyoruz ki evlilik konusu rahma, sevgi, saygı, sevgi olması gerekir. Yani sevgi, yani o kadın neye sevgi duyuyor, o başka bir konu. Uzun erkeklere mi veyahut da beyaz veyahut da siyah erkeklere mi, ona kalmış. Herkesin zevki ayrılıyor, sevgisi ayrılıyor. Onun için diyoruz ki evet, o şartları koşabilir ama şunu unutmasın ki din, din, din en önemli şey budur diyoruz.